Ràdio Tiana presenta... Acabeu d'escoltar el butlletí informatiu. Ara, el que ve després. I benvinguts al que ve després, el primer programa radiofònic per ja amb escozor al culet. Si encara no esteu preparats per aguantar una hora d'humor, us donem 3 segons perquè us mentalitzeu. Molt bé, ara sí, podem començar presentant el nostre equip format pel becari Sergi García. Enganxado al Facebook, Facebook, Facebook. Ferran Pallàs. Alats i alatos, benvinguts. Anaïs Renter. Anaïs? Anaïs? Què és això? No, no hi és, no? Ah. Ah, bueno, i bueno, no importa, no importa que no hi sigui, perquè el nostre equip continua, tenim el tècnic Raúl Heredia i jo mateixa, Natàlia Carranza. I com és que avui no ha vingut l'Anaïs si ha sonat això que tan no, estrany? Que no, Natàlia, que no, que està ingressada a un centre per combatre la seva nimfomania. Ah, com ho estava a Tiger Woods? Sí, sí, de fet em sembla que estan al mateix centre, que l'Anaïs i ell han tingut, em sembla, que una afer d'aquests amorosos. Sí, en sèrio? Sí, sí, doncs sí, que sí. Aprofiti i el convidi a venir al programa, ja veuràs com puja l'audiència. Que t'està prenent el pèl, aquest home, t'està el cap. El cap i el pèl. El cap i el pèl. Que no està cap clínica, que està de festa, està de juerga. De juerga. Sí, home, sí, que m'ha trucat abans i m'ha dit que estava un after i que no podia venir, no li donava temps. Però com que un after? Però si són les 5 de la tarda passades, les 5 i 7 minuts exactament, és una mica tard per anar a un after. A més, no pot venir per haver d'anar a un after. Això és treball. Això digue-li a ella, a mi no m'expliquis. Bueno, el proper programa ens haurà de donar explicacions sobre on ha estat i què ha fet. Ara toca passar l'informatiu del que ve després. Benvinguts a l'informatiu del que ve després. Un pitbull queda en llibertat provisional després d'atacar a un automòbil policial. El gos de nom Winston, com la marca de tabac, va passar 2 setmanes tancat a una gossera de Tennessee després del seu furiós atac. Com es pot veure al vídeo que va gravar una càmera de seguretat de la comissaria de policia, el gos va atacar fins a 4 cotxes diferents, arribant a arrencar el para-xocs d'un d'ells. Tot i els intents del conductor en dissuadir-lo, clar. Però no van poder amb ell ni el gas lacrimogen ni un tret d'una pistola elèctrica. Senyors i senyors, estem davant d'un superheroi gos. Un supergos, el Batman dels gossos. És com el gos de l'Anaïs, que té superpoders per fer de model cada cop que se li posa una càmera al davant. Un dia l'haurien d'entrevistar al programa. Això. Txan, txan. S'emporta el taüt de la seva mare. A no sé on. El cos d'una octogenària morta de causes naturals que es trobava al tanatori d'Assumpción, a Paraguai, va ser transportada cap a un lloc desconegut pel seu propi fill, d'on, segons va anunciar la policia dissabte passat, la neta, que es diu Emil Sajiménez. A més, també acusa el seu cosí d'haver colpejat en reiterades vegades a la seva mare i que per això la feia viure amb ell. Que aquesta notícia és de mal gust, no? O sigui, imagina't que ara hi ha coses per robar, però no, imagina't que t'emportes la teva mare morta. Mira que hi ha quadres, diners, llapis de colors... I què més? No ho sé, no sóc un expert, val? Però pots robar de tot, pots robar, jo què sé, de tot, però almenys un cos humà, que és ta mare, cony, és ta mare. Mira, així hi ha més confiança, no? No és ta mare, te l'emportes, no? Però tu ho defenses perquè t'ho faries, oi? Esclar, on millor estarà ma mare que amb mi? Mami, cuando te mueras me quedaré con la herencia, pero también contigo. Txan, txan. Detenen a 2 dones de visita en una presó amb mòbils a la vagina i al recte. La policia va detenir 2 dones quan va intentar introduir un mòbil a una presó i un paquet de droga a la vagina i una altra dona al mòbil al recte. Però, un moment, què és el recte? L'anus. I el l'anus què és? El cul, nen, el cul! Ah, però tia, quin fàstic! D'un baix to i d'un baix nivell i d'un baix... Sí, de tot. La troballa es va produir durant un registre als visitants que van a visitar els familiars o les amistats a la presó d'alta de seguretat de PEC de Pixi, a uns 170 quilòmetres al nord de Lima. Espero que els fiquessin el mòbil en una bosseta o alguna perquè si no, quin fàstic després per fer-lo servir, no? I una mica d'oloreta segur que deu fer, no? Segur que els hi van trobar perquè els va arribar un missatge, van escoltar el mòbil vibrant. Allà... Es nota que no és avui la Niger, si no aquí segur que ja hauria dit alguna de les seves guarrades. En fi, ahir, Raül, que encara no toca. L'hem ficat musiquetes, però bueno. Chan Chan. 6 mesos de presó per mentir al currículum. Rhiannon Mackay, de 29 anys, va enviar el seu currículum a una empresa britànica que tenia una vacant remunerada per 23.000 euros. 23.000 lliures l'any. Ah, que venen a ser uns 20.700 euros. Ah, ja, molt bé, hi havia el càlcul molt fet. Llavors la Mackay va mentir el currículum alegant que tenia uns coneixements que no tenia i una experiència que tampoc no tenia però que requeria el lloc de treball. I per això l'empresa l'ha denunciat després d'un any de que la noia estigués treballant amb ells. El jutge, per la seva part, ha donat la raó a l'empresa i ha acusat a la noia, a la Mackay, a passar 6 mesos a la presó per mentir a l'empresa i estafa. Ui, doncs, potser hauríem de preguntar al nostre becari si també va mentir-nos, no? Sergi, ens has de dir alguna cosa o què? No, Sergi. Jo vaig llegir el teu currículum i jo crec que no tens tu aquell màster de Nova York. No, bueno, sí, és que sí que el tinc, que sí, sí, jo ho prometo. Segur? No, va suspendre, suposo, no, perquè no. No, el psicotècnic me'l va passar el Raül, i jo el vaig passar, Segur? Raül va passar-ho tot? Raül no va passar, no, diu que no. Raül diu que no. El Raül, què dius? Que no el coneixes? Chan Chan! I ara, que no. Ferran, què toca ara? I ara, la notícia de la setmana. Atraca un Mac Auto per la finestra d'atendre els clients. Jack St. Clair Burris es dirigeix amb el seu cotxe a la finestra on atenen els Mac Autos, però la seva intenció no és demanar-se un triple cheeseburger. No, la seva intenció és robar el Mac Auto! El pobre adolescent que està esperant el seu client no sap que el que li espera. No sap que el proper client va armat amb una ampolla de vidre trencada. Jack arriba i quan el noi li pregunta... Hola, què le pongo? Ell treu l'ampolla i amenaça el noi! Prou, no, prou! Prou de feta de màtric, em fa por a mi. El que dèiem, Jack treu la seva ampolla, amenaça el noi, i aquest ràpidament li dona tots els diners que hi havia a la caixa registradora, a les seves butxaques i a les butxaques de tota la gent que hi havia dinant al McDonald's. Ah, sí? Bueno, no. Només el que hi havia a la caixa registradora. Era per fer-ho una mica més dramàtic. Joder, va. En fi, en Jack va fugir amb els diners. Un euro, perquè a les 6 del matí, i aquell dia només havien anat a esmorzar un home que va demanar-se una cheeseburger sense pepinillo. Però en Jack no va arribar gaire lluny. El dia següent va ser detingut per la policia i va haver de tornar l'euro. Això sí, per fotre la pasma, ho va fer amb monedes d'un cèntim. Com que la quantitat de diners que havia robat era mínima, en Jack torna a estar en llibertat. Serà capaç, mentre sona la nostra primera pausa musical, d'atracar un altre Mac Auto? Por las noches me despierto. jo puc fer el meu treball de camp. Aviam, l'han robat algun cop? Sí. Quan? Una vegada. A Praga. Què? A Praga. A Praga. Què vol dir a Praga? A Praga. Ah, República Txeca. Yes. I com va passar? Estava jugant amb tu. Amb mi? Jo no me'n recordo, eh? Jo no he anat mai a Praga. Ah, no? Bueno. Va, explica-ho. Doncs això, estàvem jugant al metro amb tu, jo portava la cartera amb els pantalons a darrere. Els texans. Els texans. Que vas així com ample, no? En plan sí. Rapero i clar, llavors. Home, tant no. I, bueno, pujant al metro, se'm va posar un noi al davant, es va parar, un altre per darrere m'empenyava. Vaya bocata, te la van encolar o què? No, me fotre'm el cul. Si em van vendre la cartera. Sí, llavors què? Què vau fer? Res, pues jo, o sigui, quan em vaig assentar, em vaig donar compte i em vaig aixecar, vaig anar cap al tio, però bueno, el noi estava allà dret, que no feia res. Ho estic vivint. I a la següent parada ell baixava i nosaltres també. Bueno, no baixàvem, vam baixar per darrere. No, baixàvem nosaltres en allà. Va donar la casualitat que ell també baixava. I es va donar compte de dir que aquests m'estan perseguint. Va sortir corrent, jo vaig anar darrere d'ell, ell va passar per darrere una columna, va tornar a pujar al metro i doncs es va tancar les portes. I jo em vaig quedar allà picant els vidres. Com un tonto. I què vau fer? O sigui, què vam fer sense diners a Praga? Buscar la Police Station. La Police Station. I què, què? Com? Res, llavors vam fer la denúncia. La denúncia i tota la pesca. Perquè tu sabies anglès i... Ai, sort. I això perquè el graves ara. It's a lucky for my English speaking, eh? T'han robat o què? Va ser un atracament. Va ser un atracament, explica'l. A dins de la... Bueno, alguna vegada també ens robem nosaltres. Que heu robat? Quan la mama ens enviava a comprar, érem petits, ens quedàvem al canvi. Això feies? Ladrón! No? Que prima. Vale, ja estan aquí, aviam què pensen els pares. Què penseu? Us robaven els vostres propis fills. Jo no me n'enterava, eh? Tu no t'enteraves? Doncs ja sabeu el que podem seguir fent, eh? No, perquè com que no li passava comptes. Al canvi? Al canvi, sí. Ah, no? La germana que tampoc ho sabia. Eh? No. La germana que tampoc ho sabia. Ah, és que jo havia entès el càmping. El càmping. Va, explica el teu atracament, explica el teu atracament. Ara un papà, quan jo trobava en Déu Pela. Sí, jo també, a la monedera de la iaia. I he anat a fer rampinyat. Per xutxes, sí. Que fort. Tot una família... Això està a les venes, jo també ho seré. Sí, el clip que... El clip que porto. Aviam, explica'ls. A treure diners un caixer automàtic, no vaig tancar la porta, em va entrar un xicot jove i amb una... A un caixer automàtic. I amb una navalleta petiteta em va dir que li donés els diners, bueno, llavors, sí, em va dir que donés els diners. Allò no era una navalla, Montse. Era una navalleta petiteta. Era petit. Tenia naca. Aleshores, el xicot va veure que traia els diners de... per la ranura del caixer, va voler agafar els diners, jo li vaig dir que no, ens vam començar a brallar, i que si te rajo, que si te pincho, que si no sé què, no sé quantos, vaig notar que el pobre noi era molt dèbil, perquè era dèbil, devia estar drogat, no sé, vaig tenir més força jo que ell. Amb les seves pràctiques de Kung Fu. Sí, exacte. El noi se'm va anar en corrents amb les 3.000 pessetes i vaig córrer darrere d'ell, el lladre, el lladre! Però bueno, vaig tornar al caixer automàtic, vaig parlar per telèfon, que hi havia abans uns telèfons en allà als caixers automàtics, i em va dir, no es preocupi. Em sembla que ho van gravar-ho, no ho sé segur. Ah, clar. I aleshores, sí, potser. Ho van tornar. Em van tornar els diners. Però ja està. Sí. Collons, hola, saps què podem fer? Ens podem disfressar i fins i tot un robo, però en plan de molts euros. Sí, de molts euros. Aleshores vaig anar a denunciar i la policia em va cridar perquè... Merda, merda! I clar, me van posar en fotos amb un àlbum que hi havia negres i hi havia ell. A part que me'n recordo molt bé de qui era, doncs vaig dir que era aquell xicot i ja estem, me'n vaig anar. Ja està. Moltes gràcies, bueno. Vale, vale, a veure, em sembla molt bé que em digueu que si sóc un vago, que el becari no fot res, no sé què. Però heu vist el que acaba de fer l'Anaïs? O sigui, se'n va fer el treball de camp a casa. casa seva, o sigui, ni siquiera... Mentre estaven dinant. Sí, sí, mentre estaven dinant, o sigui, aquesta noia té un morro i m'és igual que em foti bronca quan torni, m'és igual. Li haurem de donar un ultimàtum, a l'Anaïs. No, bueno, en fi, continuem amb el programa. La notícia que hem destacat, com sabreu els que estigueu escoltant el programa, des de les 5 i 5, perquè primer està el butlletí, és l'atracament a una hamburgueseria amb una perillosa ampolla de vidre trencada per part d'un malvat conductor que, en comptes de voler un tros de carn entre dos trossos de pa, prefereix la recaudació de l'establiment. Pobre boig. Això, d'on donaria per fer un grup al Facebook, eh? Ah, sí? Jo ja el veig. Mira, imagina't. Un senyores que van al Macauto i acaben robando la caja. O millor. Velociraptores que atacan con una botella rota a los dependientes del Burger King. Va, home, deixa't de fricades, nen, que avui, per a l'entrevista d'aquesta setmana, us portem una nova exclusiva mundial. Contem amb l'estudi amb el dependent atracat, en Richard, un xaval de només 16 anyets. Hola, Richard, com va? Hola, estic molt content d'estar aquí amb tots vosaltres. Com et trobes? Encara estàs afectat pel greu robatori? Sí, estic cagat. No puc anar a la feina per servis i clar, m'han fet fora. Això no es pot permetre. Des d'aquí reclamo un boicot per aquest fet totalment injust, aquesta cadena d'hamburgueseries. Sergi, calla, que no ens podem permetre que ens demanin per alterar les masses. Anem a molt de compte, són molt perillosos, eh? Em van voler atacar amb un bolivic, que no estava a punt de signar el periquito per menjar. Caram, quina gent més perillosa. Què vas sentir quan aquella bèstia del robatori et va amenaçar amb aquella ampolla trencada? Molt de por. Estava jo que no havien tret... No havia tret l'ampolla a ell i jo ja tenia por, m'estava passant la vida per davant. I com si fos una pel·lícula, saps? Vaig passar molta por. Molts haurien intentat salvar la caixa i donar la seva vida per la seva empresa, però tu no ho vas fer. Et diuen caguetes, però tu com et definiries? Jo sóc un heroi. Sóc l'Indiana Jones del fast food. Mira, aquí tinc l'altre grup. Això ho donaria per una altra pàgina a Facebook, ja ho veig. Mira. Jo sí que et veig, però al carrer, si no calles. Tant de Facebook i tant de tonteria, home. Vale, perdó, ojo. Richard, com a heroi nacional que ara ets, què penses fer a partir d'ara? Doncs a partir d'ara em dedicaré a fer el bé i a robar els pobres per donar-ho als rics i acabar el curs al CCC de curs de guitarra con guitarra incluïda, també. Però això que dius de robar no està bé, i menys si robes als pobres i els ho dones als rics, no? O sigui, això no... Bueno, és no, que robar els pobres i donar als rics, el que està... ara lo peta, està que lo peta. Ah, sí? I vull seguir la moda, si no veus els polítics. Els què? Els polítics, sí. I les GAE, tots, és cos veritat, de puta. Ja et vestiràs igual que Robin Hood. No, Robin Hood és una merda, perquè està passat. Això de les malles des del maricón. Vols dir? Però si estan molt de moda, les malles. Pues dels maricons, només. I treballes a temps parcial, no, suposo? Ja no, m'han fotut fora, no, que ho he dit abans. Ah, vale. I aleshores, quines són les teves aspiracions? Jo ara robaré els pobres per donar els rics i acabaré el CCC de guitarra, ja, amb això, guitarra incluïda. Ja, però això ja ho has dit, però bueno, el CCB hi haurà un moment que acabarà. Però robaré els robes i els pobres, els dos, i després també robaré els rics per donar-li els pobres per fer un canvi, perquè todo vuelve i el Robin Hood estarà de moda. I no t'agradaria ser el nou becari de Radio Tiana, el que ve després? Que va, jo vaig només a TV3. Ai, mira, que té mira, el nivell molt alt. No, és aquí, tu. A mi és que no em puguin escoltar des de Badalona, no m'agrada. Clar, ja. De dir, ara no m'escolten a casa. T'entenc, Richard. En fi, també t'he de dir que estàs com un llum, eh, Richard? Però ho hem de deixar aquí, eh? Estic a l'edat del pavo, teta. Culo! Ha dit teta. Ai, tu també! Déu meu, teta. Però aquest té bigoti. Senyor Richard, estem encantats. Bueno, senyor Richard, senyoret. Estem encantats de poder conèixer, parlar amb tu i escoltar la teva veu. No em tenis el pit! Adéu, parla... Ai... Adéu, Richard. Adéu. Adéu. No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Cuando escribas melodramas, no me lo hagas por el wall. Bé, em fico seriós. Hola. Què et passa, Sergi? Per què et fiques seriós, ara? Potser és que trobes a faltar l'Anaïs? No és això. Aleshores, què cony et passa? Doncs que avui parlaré d'un tema que em toca molt la moral. Ja era hora de parlar de grups del Facebook de senyores i velociraptores. Vull fer una crida com fa el Sergi la setmana passada. Ja n'hi ha prou de crear aquesta mena de grups. Tothom sap que no existeixen els velociraptores, i menys si s'ajunten amb senyores amb bosses de plàstic al cap. Se'ns estan pixant a la cara, com bé diu el nostre amic Mohamed Jordi. No, Ferran, a veure... parlaré encara d'una cosa pitjor que aquests pitjors. A veure, de què? No existeix res pitjor que les senyores con cabezas en las bolsas y los cirraptores. Potser parlaràs de la nova edat de jubilació, de que queden pocs dies perquè les iaies de Tiana no puguin veure la tele sense TDT, de si estem preparats per ficar un peu al planeta vermell mar. De què, Sergi, de què? Vale, tranquil·litat. Per fin! Tranquil·litat. Avui parlaré de grups relacionats amb intereconomia. De intereconomia? Però tu, què t'has venut? L'enteniment? Te l'has begut? Te l'has menjat? Sergi, te l'has fregat? Què has fet, tu, ara? És que el Ferran té raó, no veus que això pot ser perillós? Natàlia, algú ho ha de fer. O sigui, no ho allarguem més i va, comencem. El que ve després no es fa responsable de les opinions vertides pel seu becari, Sergi García. I crec que per aquí necessito la cançó del Trololo. No la tenim. No, sí. No tenim la cançó del Trololo. Bueno, tu comença. Bueno, jo començo. Vinga. Bé. Hi ha hagut un silenci ara. Gràcies, Raül. Bé, doncs de tots és sabut que Intereconomia no és una cadena informativa de televisió, sinó que més bé es definiria com una paròdia del periodisme. Com bé defineix, en primer lloc, el grup, jo també crec que Intereconomia és un canal d'humor amb la foto de Fofito i companyia. Ah, com el que nosaltres fem aquí, vols dir? Sí, més o menys, però el que passa és que nosaltres som conscients que estem fent, o almenys intentem fer un programa d'humor, però ells no. Bueno, nosaltres humor, si tu ho dius, tampoc no ho creia gaire. A Facebook es va fer... Bueno. Digues, què passa? A Facebook... Ferran, continua. Que no pot continuar. Perdó. Sí, a Facebook es va fer... A Facebook es va fer famós Intereconomia per un grup que es deia Muerte Intereconomia, que va superar els 30.000 fans. Va ser aleshores quan va sortir aquesta notícia de Intereconomia ha presentat una denúncia a los juzgados por un possible delito de amenazas. No fotis, que jo hi era, Si on fos aquest, no? Sí, bueno. Però espera, que encara ve el millor. Diu, la Gaceta ha informado de que ha rastreado la dirección IP del ordenador desde el que se creó el polémico grupo, lo que ha conducido a su origen el pasado agosto a partir de un ordenador de la asociación independentista Òmnium Cultural. Esta asociación independentista, cuyo eslogan es Lengua, Cultura, País, recibió entre 2004 y 2008 subvenciones de la Generalitat de Cataluña por valor de 8 millones de euros. Asimismo, suya es la campaña Compra en Catalán, que boicotea la venta de productos no etiquetados en la lengua catalana. Aquest article va sortir publicat a La Gaceta. Però això què és, La Gaceta? Què és això? La Gaceta és un diari que mai has de llegir, Ferran. Jo el vaig veure un cop només. Intereconomia? Ferran, sisplau. Intereconomia no és una cadena de televisió, és la CIA del PP. Ens estaran escoltant ara? Què hem de fer? Dissimulem. A veure, però de què us preocupeu? Si hi ha vegades que no m'escolta ni la meva mare, tio. O sigui, com voleu que us escolti Intereconomia, Holmes? També tens raó. Vinga, continua. Molt bé. Doncs, seguint l'exemple d'Intereconomia, jo també he rastrejat d'on poden venir aquestes amenaces. Perquè els catalans són molt pacífics. I tant que són pacífics. Mira'm a mi, mai he perdut els nervis. Bueno, menys aquella vegada que el tio aquell em va pillar la nòvia. Que em va dir, la teva nòvia sembla un bollito i que la voy a rellenar de crema. És que no el mataries! Mataria ara! Deixa'n el micro! Deixa-la! Bé, bueno. Després de molt de temps investigant, és a dir, 5 minuts per Google, he descobert que Intereconomia no només es fica amb els catalans. Ah, no? Ah, no? No. I què fan aleshores? També es fiquen amb els bascos i els canaris? O què diuen? Que viure a una part de l'illa són separatistes? O què els diu ara? No, això estaria bé. Però no, la resposta la tenim en el grup següent. Me cago en la campanya d'Intereconomia en contra de l'uso del condón. 5.000 persones! Com? Madre. Hem de trucar a l'Anaïs ara mateix. Per què? Però no ho facis, no ho facis. No, millor que no, que aquesta és capaç de ficar-se com el professor Key, que va trucar a Intereconomia en directe perquè volia parlar dels crèdits bancaris i va acabar insultant en directe la cadena. Anem a escoltar-ho. Vámonos hasta Barcelona. Víctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos, rápidamente. Bueno, yo más que nada quería hablar por el tema este que habéis dicho de los créditos bancarios. ¿A usted le están dando créditos? Hace poco me dieron uno, pero más que nada, como soy maestro de matemáticas financieras, quiero hacer ver el problema grande que hay con estos créditos, ¿no? Sobre todo los de los diferidos. Es como Intereconomía, que sois unos hijos de puta. ¿Perdón? Sí, no sé, unos fascistas. Yo lo siento mucho, pero este tipo de comentarios yo creo que mejor os los ahorráis, en fin, para llamar para a insultar al medio de comunicació. Bé, però, bueno, jo crec que hi ha altres maneres, no?, de desfogar-se. Per exemple, jo tinc dues solucions. Cures, medicacions o teràpies, com els ho voleu dir. Les he trobat en dos grups de Facebook. Yo no veo Intereconomía ni pienso hacerlo, con 1.200 fans. O yo también he borrado el canal de Intereconomía de la TDT. Jo li he posat una contrasenya perquè mon pare no entri. És que començava a tenir idees fascistes i he dit, borra, borra. Però què és la TDT? Molt bé, Ferran, sort que el que ve després és ràdio. I per acabar, Sergi... Bueno, i per acabar, dos conclusions amb els noms de Facebook. La primera és, yo también creo que a los de Intereconomía los han descongelado del siglo XII. Ajá, sí. Tindria sentit, sí? Tot encaixarà, sí. I la última. Jo haria una vasectomia a los del canal Intereconomía. Clar que sí, acabem amb bon rotllo i ara el top 10. Welcome to the top 10 countdown. Moment d'encetar el nostre top 10 aquesta setmana. La pregunta deia... Quin és el millor himne? I això és el que vosaltres heu votat. Number 10. Al darrer lloc, no sabem per què i sense cap vot, trobem l'himne espanyol. Anem a posar-lo. Viva España, alza los brazos, hijos del pueblo español, que vuelve a resurgir. Gloria a la patria que supo seguir sobre el azul. Ui, què ha passat? Per què s'ha tallat? Per què s'ha tallat? Eh? Vaja, vaja, bueno, diu el Raül que s'ha espatllat l'ordinador de les músiques. Bueno. Hòstia, i no podrem escoltar la resta d'himnes? Sí, el Sergi diu... Ai, el Sergi, el Raül. El Sergi i el Raül diuen que sí que funciona, però alguna cosa haurà fallat amb aquest actiu, oh, eh? Oh, quina Messi, pena. Messi, Messi, ai, Messi, quina Messi. Mala sort. Ara venia la part emocionant de la cançó. Calla, què ha d'haver-hi una part emocionant? Home, tampoc no és una tragèdia. Ah, bueno, clar, però és que anava dedicada a l'Anaí. Bueno, i clar, i a més... A més, hem de seguir el programa, no? És que crec que és sí, tard, eh? Sí, va, sí, number 9! Una altra cançó cantada en castellà, l'himne de Mèxic, tot i que realment, quan la vaig escoltar pel primer cop, no vaig entendre el que deien. Però, Sergi, bueno, que... saps què podem fer perquè s'entengui? Què? Cantar-la, no? Ah, vale, vale. Cantem-la, vinga. Mexicanos al grito de guerra, el acero prestado y el bridón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugido del cañón. Retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugido del cañón. ¡Ande, malito! Que bèl·lica és aquesta cançó amb els calons i la guerra i tot això, sí, no? Sí, això és força habitual als himnes nacionals, m'he adonat, eh? També li passa el següent, crec. Doncs no ho sé, perquè està en un idioma que no entenc, ja veuràs. Number 8! Posició 8 per l'himne del Marroc. I podem cantar-la, també? D'acord, Raül, dóna-li el play. Al igual Filata. Lila la urua. Al igual. Milcullana. Hassan. Ticulissan. Però, a veure, bueno, això és molt àrab, no? Sí, és el que té que sigui l'himne del Marroc, eh? En fi, continuem. Number 7. I ara toca l'himne d'un país que m'agrada molt. Algun dia hauré d'anar-hi. És Brasil. I sí, Sergi, podem cantar-la, podem cantar-la. Vacidos. Eu sou da vida fugidos. Brilho do céu do pátrio nesse sante. Sou pior dessa da liberdade. Conseguimos contentar prazo forte. Em tu seio, oh liberdade. Desafia o nosso peito a própria morte. Que bé cantem en portuguès, nena. Oh! Segur que si algun brasiler ens ha escoltat no haurà reconegut el seu himne, eh? Un delici, un delici. Però bueno, va, tira, que això és perquè són uns analfabetos. Ferran, què dius? Analfabetos! Tu sí que ets un analfabeto. Va, digues la següent posició. Number 6. Continuem pujant a la nostra llista i trobem l'himne dels Estats Units d'Amèrica. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's self-claimed? Oh, stripes as we walked, where so gallantly streaming. M'estic adonant que els himnes es canten cantons d'òpera així amb la veu greu. Sí, suposo que els dos sembla més elegant. Si els himnes els cantés David Bisbal, crec que perdien credibilitat com a himnes. Sí, potser sí. Tan increïble. Number 5! Arribem a la quota de la llista on hi és l'himne italià. Ferran? El fuego en el fuego. No, Ferran, aquest no és l'himne que t'estava preguntant. Ah, no? No, és aquest, és aquest. Italia, Italia, se desta el emo disipio, se cinta la testa, dove la vittoria, e poi la dicioa, a mi m'agrada més l'Ero Ramazzotti. Number 4. A un pas del podi s'ha quedat l'himne europeu, l'himne de l'alegria. Aquí us hem portat un trosset d'una versió en espanyol que va fer Miguel Ríos. Escucha, hermano, la canción de la sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Ai! Ai, que maca. És que és maquíssima, que tendra. Sí, però encara queden les tres millors cançons, els tres millors himnes nacionals. Entrem al podi del top 10. Number 3. Sembla que ha agradat una cançó molt exòtica d'un país llunyà, llunyà. És l'himne de la Índia. Jana, jana, mana, jana, jana, jana, hey, hey! Ma, que te'l vayas de vidata, quan ja si no cullarà ta marata, ja mi la urca la manga, vidri a fer-me la ganga, urca la gala ditaranga. Com ha fet el nostre company Ferran, dona ganes de ballar l'estil bollywood, eh? De pita, pita, de... Llàstima que no dominem aquest estil de ball, eh? Tranquils, ja practicarem i el dominarem. Que no hi ha res que ens... Exacto! Que no hi ha res que se li resisteixi a l'equip del que ve després. No, ni parlar l'indi veig. Amén. Anem al number 2. Segon lloc pel famós himne del país veí, l'himne de França. Olé! Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant d'élevé. L'étendard sanglant d'élevé. Élevé. Entendez-vous dans la campagne. Carla Bruni haciendo el tradicional canto de l'himne. Oui, oui, oh. Ho he fet, veu què? Que té molta força, eh? I tant, però res comparable amb l'himne de la primera posició. Atenció, senyores i senyors. Number one! I el guanyador d'aquesta setmana, eh? L'himne de Catalunya! No! No! Catalunya triomfant, tornarà. Bon cop de fans, defensors de la terra, acabat aquest top 10, continuem cantant ara, però al nostre karaoke. My heart, you send my soul sky high when your loving starts. Walk into my brain, goes a bang, bang, bang, till my feet do the same. It's something bang, Sunday night, my best friend told me, put up the ladder, put the same. L'anglès no és el meu. Dreaming, come on, baby. Put me up before you go, go. Leave me hanging on like a yo-yo. Wake me up before you go, go. I don't wanna miss you when you hit that high. Wake me up before you go, go. Cause I'm not playing, I'm going solo. Wake me up before you go, go. Take me dancing tonight. You make the sun shine red than the dawn's day. The storm bright, but it's not a flame. My rabbits for me never been the same. Cause you're my lady and I'm a fool. It makes me crazy when you act so cool. Come on baby, let's not fight. We'll go dancing, everything will be alright. Wake me up before you go, go. Don't let me hang on like a yo-yo. Wake me up before you go, go. I don't wanna miss it when you hit that high. Wake me up before you go, go. Cause I'm not playing on going solo. Wake me up before you go, go. Take me dancing tonight. Come on, baby. Vinga, Ferran, ara fas tu la última. I wanna hit that high. Oh, my God. Gotta love, baby, move inside. We'll go dancing tomorrow night. It's cold out there, but it's warm in bed. They can dance, we'll stay home instead. Ole! Venga, dadlo todo. Que chévere. Wake me up before you go, go. Don't let me hang, you know, like you go, go. Wake me up before you go. Bye, Raúl. I don't wanna miss it when you hit that high. Mira con Maya, mira con Maya. Wake me up before you go, go. Cause I'm not playing, you know, you're going solo. Wake me up before you go, go. Take me dancing tonight. Wake me up before you go, go. Don't let me hang, you know, like you go, go. Before you go, go. I don't wanna miss when you hit that high. Wake me up before you go, go. Cause I'm not staying on guard so long. Wake me up before you go, go. Take me dancing tonight. Wake me up before you go, go. Leave me hanging on like a Manamana. Bueno, i ara és el moment de l'acudit de l'Anaï. Bueno, avui serà l'acudit d'en Sergi, perquè com ella no hi és... Ah, bueno, doncs endavant, Sergi. ¿Cómo se hace el amor a la australiana? ¿Cómo? Acuestas a tu mujer y te tiras a la cangura. Oh, oh, oh, oh. Ai, que bo, que bo. Gràcies. En fi, aquest cap de setmana, canviant de tema, aquest cap de setmana vam fer a 4 Pulp Fiction. I com que la tinc recent al cap avui a la pel·li del que ve després, portem precisament això, ficció de polpa. Però això és molt llarg, no? O sigui, no es dona temps a fer-la sencera. Farem una cosa. Com que la pel·li està dividida en capítols, avui farem el primer. Us sembla bé? Perfecte. Estupendo. Doncs així, comencem. We'll be right back. ja saps què passo d'aquesta merda. Saps què sembles quan parles així? Un ànec. Quac, quac, quac, quac, quac. Tranquil·la, que no ho tornes a escoltar, però perquè no ho tornaré a refer a partir d'aquesta nit. Prou d'atacar llicoreries i prou de tot. És molt perillós. Un dia que ens trobem i tornarem a matar un jueu amb una pistola darrere del mostrador i l'haurem de tornar a matar, com tots fem. Però jo no vull matar ningú. No, ni jo. Però és que potser és qüestió de vida o mort, la seva vida o la nostra. Veient com estan les coses, és tan perillós com atracar un banc. O més, encara, fins i tot. Els bancs federals estan assegurats. Els és igual si trobes o si robes o si no trobes i no robes. És igual. De fet, es poden trobar sense armes. I es poden robar sense armes, també. Ah, sí? Sí, un home va entrar amb un telèfon i va dir... el dono al banquer. I l'home va dir, si teníem que matar la filla de l'home que portava aquest telèfon, o si no, i li donaven els diners i el matarien. És igual el que van dir, és igual, perquè no ens estem entrant de res. És igual, estem fent Pulp Fiction. Com? Pulp Fiction, sí. Li van donar els diners, no només amb un telèfon, sinó amb el telèfon però només. Però li va passar alguna cosa a la noia? Doncs no ho sé, perquè jo ni tan sols existia. L'important va ser que va robar amb un banc. Amb un telèfon. No un banc amb el telèfon, no, el telèfon amb un banc, és igual. Convertir amb això l'anar a atracar licoreries és voler fer l'heroi. I què farem? Buscar un treball? No, home, no. Què dius? Estàs tonta? Atracarem aquesta cafeteria. Ningú roba els restaurants. No estan preparats. No troben els pilotes. No. Els pilotes? Què pilotes? No, res. I segur que cap d'aquestes persones es voldrà fer l'heroi. Exacte. D'acord, fem-ho ara. Aquí. T'estimo, Carbasseta. T'estimo, conillet de mel. Tothom quiet, això és un atracament. I com algun de vosaltres, fills de puta, es mogui, me cago en tot, penso matar-vos a tots. Capítol 1. Vincent Vega i la dona de Mark Wallace. Així que a Amsterdam pots fumar porros als restaurants. No exactament. Pots comprar-ne, pots consumir-ne, però s'ha de vendre en llocs autoritzats. I saps que la poli no té dret a catxear-te? Ah, no? No, però el millor són els petits detalls. Saps com li diuen a França el quart de llibre de formatge? No li diuen quart de llibre amb formatge? Tenen el sistema mètric, no saben què és un quart de llibre. Li diuen rotllol amb formatge. I el Big Mac? Un Big Mac és un Big Mac, però li diuen Le Big Mac. Escolta, m'he enterat que tens una cita amb la dona de Mark Wallen. No és una cita. Mark m'ha dit que l'he de treure a passejar mentre ell no hi és. Saps que en Mark va llançar un home per un balcó perquè va fer-li un massatge als peus a la seva dona? I? No et sembla excessiu? No li estava fent el culilingus, li va fer un massatge als peus. Té un culilingus i un fer un massatge als peus. És el mateix joc. Què dius? No és el mateix joc. No és la mateixa lliga, ni tan sols és el mateix esport. Fer un massatge als peus és molt sensual. No es diu que és eròtic, però tu i jo saps que ella ho sap. I tots ho sabem. Però bueno, i què? Entrem d'una vegada. Portem mitja hora davant d'aquesta porta. Vale, va, vinga, pica. Hola. Hola, venim a buscar el maletí d'en Mark Wallens. Què feu vosaltres aquí? Teniu un xivato. Aquest en Matí és un dels nostres treballadors. En Matí, sí. Seràs cabró, en Martí? Ho sento, Tom. On està el Martí? A l'armari de la cuina, al de baix. Martí, no t'ho he preguntat a tu. Tom, on està el Martí d'en Wallens? A l'armari de la cuina, al de baix. Vicenç, vés a veure si és veritat. A veure, voilà, aquí està. Estem contents? Estem molt contents. Estupendo. Doncs ara, Tom, et diré una cosa del llibre d'Ezequiel, capítol 25, versicle 17. Els asseguro que vindré a castigar amb gran venjança i furiosa còlera aquells que vulguin enverinar i destruir els meus germans. I tu sabràs que el meu nom és ja bé quan caigui la meva venjança sobre tu. No! Vinga, Vicenç! Martí, sortim d'aquí! Aquella mateixa nit... Bueno, i ara m'he d'anar a sopar amb la dona del jefe. Però no és una cita, és simplement mastegaré amb la boca tancada, li riuré les gràcies i la portaré a d'hora de cap a casa. Va, som-hi. Endavant! Hola, Vicenç. Marxem ja? En Vicenç i la Mia, la dona d'en Mark Wallens, arriben a un restaurant. I aquí és on vols sopar? Sí, anem a seure. En fi, aquí estem. Ha fet un dia maco, eh? Sí. Saps què? Saps que has trobat alguna persona especial quan podeu estar més d'un minut callat, simplement compartint el silenci. Farem una cosa, queda't aquí, jo vaig al lavabo a esnifar. Quan torni, vull que tinguis un tema de conversa pensat, d'acord? D'acord. Quan la Mia torna... Ja tinc pensat el tema, però promet que no et sentiràs ofesa. No puc prometre això, i si després em sento ofesa, hauré trencat la meva paraula sense voler. Llavors deixem-ho córrer. Ah, no, ara ho dius. Bueno, és cert que el Marc va llançar un home pel balcó perquè et va fer un massatge als peus. Què? Qui t'ho ha dit, això? Ho diuen altres matons. I tu t'ho vas creure? Em va semblar raonable. Raonable? Tirar un home pel balcó per un massatge als peus et sembla raonable? Mira, l'únic que l'altre home em va tocar va ser la mà el dia de la meva boda. Els motius pels quals en Marc el va llançar pel balcó només ho saben en Marc i l'home aquest. De tornada a casa... Vicenç, vols passar-te a fer la darrera copa? Bueno, però només una. Vaig un moment al lavabo. Hòstia, mira, una bosseta amb coca. Merda. M'està donant una sobredosis. Mira, Mia, què has fet? Això no era coca. Merda, trucaré a l'únic que pot solucionar això, el meu camell. Ja a casa del camell? Ajuda'm, ajuda'm, li ha donat sobredosis. L'hem de punxar amb aquesta xeringa al cor. Vinga, fes-ho. No, és la teva amiga, doncs li has de fer tu. Jo no ho he fet mai. Jo tampoc. Vinga, fes-ho, que a mi em fa fàstic. D'acord, a la de tres. Una, dos i tres. Ah! Per què tinc una xeringa clavada a la teta? Després del susto, en Vicenç porta la Mia a casa seva. Mia, d'això... Com penses portar aquest omot? I tu? Si dius a en Marc, em ficaràs en un lío. Així que, si no li dius, millor. Guardaré el secret. Molt bé, doncs vaig a casa i que em doni un infant. Bona nit. Fi del primer capítol. Que emocionant estàs tu, que emocionant. Jo aquesta pel·li no l'entenc, però és super emocionant, eh? Sí, sí, jo crec que quasi la palma la tia. Veieu, nens i nenes, el que passa amb les drogues, eh? Quasi la palma la tia. No a les drogues, i no a fer pel·lis inventades, cony, no a fer pel·lis inventades. Ai, Déu meu, en fi, arriba l'hora d'acomiadar-nos. Què tal... Per cert, és que això de les veus és que m'he equivocat, eh? El guió, bueno, el proper capítol de Pulp Fiction ho solucionem. Bueno, doncs ara així arriba l'hora d'acomiadar-nos. Què tal si recordem les formes de contacte amb nosaltres, els nostres oients que tenen amb nosaltres? Podeu entrar al nostre blog i ho trobeu tot, que escriu allà al Google el que ve després i us surt tot. Vale, surt també... tot? Surt al blog, entreu allà i el blog és tot. Estupendo. I també podeu fer fans del Facebook i seguir-nos al Twitter, ja ho sabeu. Ahà, i per últim també podeu enviar-nos un correu electrònic al que ve després @gmail.com. I ara, sintonia de comiat. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. Bueno, com l'Anaïs tampoc està avui, haurem de fer... No sé, qui vol dir el piropo? Jo, per favor, Ferran. Segona. No, el vull dir jo. Ui. No, però, tio... Que m'he de portar preparat, que l'Anaïs ja em va dir no vindré, em fas tu el piropo? Jo vaig dir sí. No, però a veure, m'has de donar una oportunitat. Aquella vegada que no m'has venit, te'n recordes que tenies cagarines i després tenies vòmits i... Va, tio, deixa. Voleu que ho fem a sols? Tira una moneda a l'aire. Va, tira una moneda, perquè això... Qui diu cara? Jo, mira, si és cara, ho faig jo. I si és creu, ho faig jo. No ho fa el Ferran. Vale, et sembla bé, Ferran? Bueno, si us ho creus, ja ho faig jo, vale? Va, tira una moneda. Pling! Cara! Ei, toma! Vaya timo. Vale, Ferran, ho sento. No, el proper dia que no vingui l'Anaïs, sí, me'n sembla que després del treball de camp que ha fet... O sigui, ja, no tornarà a venir més. Jo crec que no tornarà a venir. Jo crec que els treballs de camp es podrien treure ja. Sí? Sí. Bueno, ja ho pensarem. Val. Potser teniu una sorpresa per després de Setmana Santa. Vale. Bueno, Sergi... Vale. Vinga. Molt bo, me l'he preparat, eh? Jo també me l'he preparat. Bueno, però aquest és molt bo, vale? Va, tira. El camello muere en l'arena. El águila en la roca y yo quiero morir con la polla metida en tu boca. ¡Ay, sí! ¡Oh, qué grande! ¿Qué? ¡Hasta el día! No, ho hauré de provar, això, perquè no sé. Bueno, i amb això, amb aquest piropo tan maco, ens acomiadem. Recordeu mirar la vida amb molt d'humor. Adeu! A veure! Adeu! Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. will come from nothing, you know what I say? Cheer up, you old bugger. Come on, give us a quiz. There you are. See? The end of the film. Incidentally, this record's available in the foyer. Some of us got to live as well, you know. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.